Tu Polskie Radio, program trzeci, minęła szósta. Krystian Hanke, mówię dzień dobry, w poniedziałek 17 lipca. Zaczynamy audycję poranną od serwisu. Małgorzata Mniborska-Prażmowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie trójki, łańcuch światła przed Sądem Najwyższym przeciwko planom zmian w sądownictwie. Szansa na spotkanie brytyjskiej pary książęcej w Warszawie. I 9 osób porwanych przez falę powodziową w Arizonie. Gdańsk, Łódź, Katowice, Poznań, Warszawa. W wielu miastach odbyły się wieczorem manifestacje w postaci łańcuchów światła przeciwko wprowadzanym przez PiS zmianom w sądownictwie. Według stołecznego ratusza w Warszawie zgromadzenie liczyło 17 tysięcy osób. Policja nie podaje liczby uczestników. W stolicy pod adresem PiSu i Jarosława Kaczyńskiego padły zarzuty zaprowadzania dyktatury i zdemolowania państwa prawa. Ksenia Maciszczak. Podobnie jak przed Sejmem, demonstranci mieli biało-czerwone flagi, emblematy, transparenty, a przede wszystkim świece, jak mówił rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek. Światło to po prostu pewna nadzieja, że możemy jeszcze to szaleństwo zatrzymać. Chodzi o przyjęte przez Sejm zmiany w ustawach o KRS i ustroju sądów powszechnych oraz o ujawniony projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Ci, którzy demonstrowali, mówili, że przyszli bronić państwa prawa. No przede wszystkim chcę zwrócić uwagę rządzącym na to, że no ewidentnie jest to zamach na demokrację, że każdy obywatel będzie w starciu tak naprawdę z państwem w sytuacji przegranej z góry. Po tym jak odczytano list od Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, nie zabrakło okrzyków i haseł. Wolne sądy! Wolne sądy! Na koniec odegrano hymn państwowy, a demonstranci przeszli przed Pałac Prezydencki, bowiem ustawy o ustroju sądów powszechnych i KRS czekają już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Ksenia Maciszczak, Polskie Radio. Wcześniej przed Sejmem odbył się protest przeciwko planom zmian w sądownictwie. Demonstracje zorganizowały partie i środowiska opozycyjne, m.in. PO, Nowoczesna, KOT, Obywatele RP, Partia Razem. Według szacunków policji ten protest zgromadził około 4,5 tysiąca demonstrantów. Według ratusza 10 tysięcy nie zanotowano incydentów. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonuje, że wprowadzane zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów, a także propozycje zmian w Sądzie Najwyższym służą demokracji i obywatelom. A rzeczniczka PiSu Beata Mazurek ocenia, tu cytat, demokracja w Polsce ma się dobrze, politycy opozycji mogą protestować. Przed południem ma dojść do wspólnego posiedzenia kół i klubów opozycji. Zaproponowała je w piątek Nowoczesna. Jak informuje szefowa klubu Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna przygotowała propozycje strategicznych działań, które mogłaby podjąć z innymi klubami w celu powstrzymania ataku PiS na Sąd Najwyższy. Spacer po krakowskim przedmieściu, wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, spotkanie z młodymi przedsiębiorcami w wieżowcu Warsaw Spire i wieczorne przyjęcie na cześć brytyjskiej pary książęcej w Łazienkach Królewskich. I taki jest program pierwszego dnia wizyty księżnej Kate i księcia Williama w Polsce, których podejmują prezydent Andrzej Duda oraz jego żona Agata Kornhauser-Duda. Książęcą parę będzie można spotkać na krakowskim przedmieściu około 15:00, zapowiada szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Tak, żeby można było mieć taki bezpośredni kontakt. To będzie spacer od Pałacu Prezydenckiego do pomnika Adama Mickiewicza. Drugi dzień wizyty w Polsce. Para książęca spędzi w Gdańsku. William i Kate najpierw odwiedzą były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Stutthof, gdzie oddadzą hołd ofiarom nazizmu. Następnie już w Gdańsku książęca para odwiedzi Teatr Szekspirowski, a także Europejskie Centrum Solidarności. Spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz złoży wieńce przed pomnikiem poległych stoczniowców. Wizytę brytyjskiej pary książęcej Kate i Williama w Polsce traktujemy jako wizytę szacunku i przyjaźni. Nie ma ona charakteru politycznego, mówi minister Szczerski. To jest wizyta, która ma wskazać również na te bardzo dobre relacje i społeczne, i międzyludzkie, ale także międzypaństwowe między Polską i Wielką Brytanią. Wizyta zakończy się w środę prywatnym spotkaniem w Belwederze z parą prezydencką. Kate i William z Warszawy polecą do Berlina. Tragedia w amerykańskim stanie Arizona. Fala powodziowa porwała 9 osób, w tym dwoje dzieci kąpiących się w rzece. Wszystkie zginęły. Służby ratunkowe wciąż poszukują jednej zaginionej osoby. Powódź doprowadziła do ewakuacji kilku ludzi z okolicznych wędrownych szlaków, którzy nie byli w stanie wrócić o własnych siłach. Czterech z nich trafiło do szpitala ze względu na hipotermię. Całą okolicę nawiedziły w ostatnich dniach monsunowe opady deszczu, którym miejscami towarzyszyły tornada. Wcześniej w Arizonie zanotowano susze i temperatury przekraczające 50 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie przed wylaniem miejscowych rzek i potoków wystosowano do poniedziałku wieczorem czasu lokalnego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne podczas wczorajszego nieoficjalnego referendum zorganizowanego przez wenezuelską opozycję. Jak poinformowała koalicja ugrupowań opozycyjnych Jedność Demokratyczna, niezidentyfikowani napastnicy otworzyli ogień do tysięcy uczestników referendum w ubogiej dzielnicy stolicy kraju Caracas, Katia. Ludzie rozbiegali się, szukając schronienia, między innymi w pobliskim kościele. Uczestnicy referendum mieli ustosunkować się do planów lewicowego prezydenta w sprawie rozpisania 30 lipca wyborów i wyłonienia zgromadzenia konstytucyjnego, które zajęło by się opracowaniem nowej konstytucji. konstytucji oraz reorganizacją państwa. Obecny parlament jest kontrolowany przez opozycję, która głośno domaga się ustąpienia prezydenta. Jego kadencja upływa w przyszłym roku. Prezydent twierdzi, że Wenezuela padła ofiarą wojny ekonomicznej oraz że protesty opozycji zmierzają do jego obalenia z pomocą Stanów Zjednoczonych. Waszyngton zaprzecza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nad Wielką Brytanią wyż. To nic politycznego, tak zaczyna się dzisiejsza prognoza pogody. Wyż też zresztą, o jakie ładne, w poniedziałek rano się przyda. Wyż też zresztą nad Ukrainą. Północne rejony Europy w zasięgu niżu, znad Islandii, Norwegii i Finlandii. No dobrze, zostawmy tę geografię. Uwaga na zatoki, bo Polska w zasięgu zatok niskiego ciśnienia. I co z tego wszystkiego wynika? Już teraz po polsku. Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy i na zachodzie kraju oraz na krańcach południowo-wschodnich. Przelotnie popada. Najmocniej w Suwałkach. Czyli tam raczej taki nie przelot, a raczej takie przejście, spacer. Miejscami, zwłaszcza na południu kraju, możliwe także burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, nad morzem i w rejonach burz dość silny i porywisty. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i teraz kulminacja, to na co wszyscy czekają. Jaka dziś temperatura? Powiem tak, tu wiele się nie zmienia. Ostatnie dni podobnie, dziś tak jak kilka dni temu. 18 stopni w Suwałkach to najniższa temperatura, 19 w Olsztynie, Białymstoku i Koszalinie, 20 w Trójmieście i w Szczecinie, 21 w Pile, Gorzowie, Wielkopolskim i Poznaniu, też w Wielkopolskim, a jak? 22 stopnie w Warszawie, w Łodzi, w Katowicach i Krakowie, a 23 w Opolu, we Wrocławiu i w Lublinie. Dziś stawkę właściwie otwiera, bo można powiedzieć tak, najcieplej Przemyśl, no i Rzeszów chyba też tam dołożymy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The World Games. Za tą nazwą kryją się igrzyska sportów nieolimpijskich. W tym roku odbędą się we Wrocławiu. Co to oznacza dla nas? Mnie na pewno nie zabraknie na snookerze i na wyjątkowo widowiskowych zawodach we wspinaczce sportowej. Ja z kolei nie mogę doczekać się akrobacji szybowcowych i biegania na orientację. Trójka. The World Games 2017. Zapraszamy na relację do 20 lipca w serwisach sportowych, w specjalnym studiu 17.45 i w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Monika Słuchowska i Michał Gąsiarowski. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład pralka Samsung Slim 1000 obrotów, klasa A++ za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Planujesz pierwsze wakacje z maluszkiem? Już nie możesz doczekać się słońca, plaży i jednoczęściowego stroju kąpielowego? Nie, założysz bikini, bo zaczniesz używać żelu Bliznasil. To medyczny żel silikonowy na rozstępy, blizny po cesarskim cięciu, po operacjach, oparzeniach, urazach i trądziku. Bliznasil. Ekspert w leczeniu starych i nowych blizn. Rekomendowany przez lekarzy dermatologów oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Dostępny w aptekach. Bliznasil leczy, blizna znika. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ci w tej sukni, oni zaraz przyjdą. już nie będziesz zdradzać mnie. Klasykiem rozpoczęliśmy nowy tydzień. Mam nadzieję, że lepszy. Zwykle towarzyszy nam nadzieja w trudny dzień, no bo to poniedziałek. Nie wszyscy lubią, to zrozumiałe, a paczka słuchaczy, która właśnie powraca do pracy po już urlopie, będzie się z każdym poniedziałkiem powiększać. Serdecznie więc witamy tych, którzy już to, co najlepsze z wakacji mają za sobą. No, pogoda się za zbytnio nie poprawiła, ale można powiedzieć śmiało, że był to gorący weekend. No i nie przesadzimy. 12 minut po godzinie 6. No gorący był, oj był przecież. Łukasz Kubot. No, nie można powiedzieć, że półmistrz, współmistrz Wimbledonu. O tak. Odtańczył kankana, zrobił co do niego należało po morderczym pojedynku, który wydawał się, że nie chce się skończyć. Ale się skończył i to szczęśliwie. Dlatego sukcesów życzymy Państwu również. Proszę w razie czego pomyśleć ciepło o Łukaszu Kubocie. No i być może sukces sam przyjdzie. Ciężka praca, no z tym zapewne Państwo nie mają problemu. No chodzi o to, żeby po prostu sobie nie gwizdać na wszystko. O, tak powiedzmy. Oh, zdać sobie nie można. Ale to zostawmy. LP powróci na antenę programu trzeciego już w piątek z nowym utworem i to będzie nasza piosenka dnia. Proszę wypatrywać, to raczej nie, ale wysłuchiwać z uwagą. Mam nadzieję, że Państwu również się spodoba, tak jak ten utwór, 17 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy do 9:00, jak zwykle audycja poranna, o czym dziś będziemy mówić. Oj, dużo spraw przed nami, dużo spraw. Między innymi powiemy o tym, że prawo jakie jest, takie jest, ale zawsze to prawo. I należy je przestrzegać. Choćby nawet miało dużo błędów. Choćby był tam jeden błąd, albo wielbłąd. Kto? A to kto? Wielbrud. To wielbłąd. Akredytacja. Akredytacja? Gdzie? Eta wielbrud. Czy ty? To wielbłąd. Cztery wielbłądy. Bez akredytacji. Nie... Bez akredytacji? Nie wolno. Przecież to wielbłądy. No właśnie, a co z tej historii wyniknęło i skąd się ona wzięła? Proszę posłuchać po 7:30. Znacznie wcześniej przywitamy, no tak może nieoficjalnie, ale książęcą parę. Bardzo ładny tytuł znalazłem dziś w prasie. Przyjeżdża przyszły król Anglii. No, oczywiście, z małżonką i z dziećmi, a my przy okazji zastanowimy się, jak to jest, że po takich czy po w ogóle wakacjach. Dzieci wyglądają jakby urosły, co najmniej, ho, ho, ho, albo jeszcze wyżej w górę. Latem jest dostateczna ilość wapnia, jest witamina D, no i razem działają pozytywnie na procesy wzrastania, no i wydłużają nam się dzieci. Nie możemy zapomnieć również o znaczeniu snu. Wreszcie bez obowiązków szkolnych dzieci mogą się wysypiać do woli, a wówczas hormon wzrostu, sekrecja tego hormonu również jest wzmożona. To wszystko już niebawem. Przed 9:00 oczywiście znów zajrzymy do książek, bo książki to bardzo ważna sprawa. Kto czyta, ten przeżywa tysiące egzystencji. Kto nie czyta, przeżywa tylko jedno życie. I trudno się z tym zdaniem nie zgodzić. Po 7:00 czeka nas męska rozmowa z doktorem Tomaszem Rożkiem. Naprawdę męska, proszę się przygotować. Ale to nie wszystko, będą również niespodzianki. I myślę, że można już rąbka tajemnicy uchylić, zwłaszcza dla fanów żużla. No, jeśli nazwali się szczepionki, to muszą być pozytywnie nastawieni do świata. Jakoś tak kojarzy mi się ta nazwa sympatycznie, choć sprawa nie jest wcale taka prosta. Zostawmy pozostałe konteksty. I to na pewno znakomity zespół koncertowy. Widziałem ich rok temu na festiwalu w Ostrawie. Młodzież też się znakomicie bawiła, starsza młodzież również. Festiwalowe informacje będą także dziś w poranku, oczywiście przed 8 i po 8.30. Od razu to zapowiadamy. 227 trójek albo 71335, tak można się z nami kontaktować. No i można też słać listy. Mogą to być listy z wakacji albo inne. Drogi Tadeusz, tu wszystko na ciebie czeka. Ja nie wynoszę śmieci, nie ścielę łóżka, nie sprzątam. Wszystko na ciebie czeka. Ja czekam. Z poważaniem, Helena. Pani Helena pojawi się przed 7. Bilet na medal. A już, bo 23 minuty po 6 pojawił się w studiu Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. No jak zwykle o tej porze przygotowujemy Państwa na fantastyczną imprezę, która już niebawem, już tak naprawdę 3 dni pozostały we Wrocławiu. World Games 2017. Zgadza się. Nie tylko Państwa przygotowujemy, ale także chcemy Państwa tam wysłać, bo wakacje to taki czas, kiedy dobrze się poruszać na świeżym powietrzu, ale także popatrzeć, jak robią to zawodowcy. Dokładnie, chociaż dzisiaj to będzie tak krążenie na świeżym powietrzu. Chyba tak to można określić, bo dziś opowiemy o czarnym sporcie. Pytanie, czy świeże to powietrze. No właśnie. Dziś będzie o czarnym sporcie, czyli żużlu. Do tego nikogo przekonywać nie trzeba. To jedna z najbardziej widowiskowych dyscyplin motorowych i pewnie jedna z najbardziej widowiskowych, jakie będzie można już niedługo podziwiać na The World Games 2017 we Wrocławiu. Szczerze i zupełnie otwarcie mówiąc, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Tym bardziej z ogromnym zdziwieniem dowiedziałem się wczoraj, że motocykle, na których poruszają się żużlowce, nie posiadają hamulców ani skrzyni biegów. Wiedziałeś o tym, Krystianie? Tak, wiedziałem. Co więcej, wiem o tym, że to jest takie... Nie przesadzaj, ale wiem, że to jest taki sport, że jak chce się skręcić w prawo, to trzeba że jak chce się skręcić w lewo, bo to w lewą stronę, to trzeba skręcić kierownicą w prawo chyba. Taki, no można niezłego kręćka dostać. No właśnie, są skonstruowane w ten sposób, by nimi łatwiej skręcać w lewo, a to dlatego, że na torze żużlowym jeździ się tylko w lewo. Chociaż nie wiem, czy do ruchu wskazówek zegara, to chyba jednak w lewo, nie w prawo. W lewo jeździmy, czyli w prawo kierownicą. Ale czy kiedyś żużlowcom na przykład kazali pojechać w drugą stronę i jakby to dla takiemu zawodnikowi przyzwyczajonemu wyszło. Bardzo mnie to ciekawi. Taką ósemkę. No, ósemka jak ósemka, taką ale pętelkę. Generalnie, żeby... No nie wiem, może państwo widzieli jakieś pokazowe zawody na przykład były żużlowców, którzy musieli jechać w drugą stronę i czy to w ogóle możliwe? No dobrze, to już prościzna. I te informacje nawet ja wiedziałem, nie sprawdzając w internecie i w źródłach. Tor jest owalny. Zawodnicy ścigają się przez 4 okrążenia. W każdym wyścigu startuje 4 zawodników. A jak mówi polski znakomity żużlowiec, który oczywiście będzie startował w The World Games, Maciej Janowski, we Wrocławiu wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, a warunki, jakie stworzyli organizatorzy, są na piątkę z plusem. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo mamy ciepłą wodę, piękną szatnię, znakomite magazyny, pomieszczenia techniczne, więc jest to wszystko na bardzo, bardzo wysokim poziomie, a stadion mamy jeden z najpiękniejszych na świecie, jeżeli chodzi o areny żużlowe, więc jeszcze tu mieszkam, więc to jest też fajne. Przygotowani nasi są świetnie, teraz potrzebna jest koncentracja, chłodna głowa i walka do samego końca o każdy metr. A jak mówi Maciej Janowski, wszyscy w ekipie są już mocno zmotywowani. Wydaje mi się, że nastawiać się nikt nie musi. My sami jesteśmy nastawieni bardzo, bardzo bojowo i tak bojowo pozytywnie. Wszyscy, wydaje mi się, czujemy się w danym momencie sezonu dobrze na motocyklach. Nasze sprzęty pracują całkiem okej, więc jesteśmy u siebie, więc wypadałoby pojechać jak najlepiej. A my dla Państwa mamy 4 podwójne zaproszenia na zmagania żużlowców. Przypomnę tylko termin. 29 lipca, początek godzina 19 na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać. No i na adres ranek@polskieradio.pl od razu powiem, a dzwonić na numer telefonu 227 trójek. Jakby Państwo zareklamowali żużel komuś, kto zupełnie nie zna się na tym sporcie, nie widział, nie wie o co chodzi. Na przykład przyjechał, tak jak pewnie będzie to we Wrocławiu, z innego kraju, gdzie żużel nie jest tak popularne jak w Polsce. Na przykład z Urugwaju, taki sobie kraj wymyśliliśmy, gdzie chyba żużel nie jest dominującą dyscypliną i dziwi się, dlaczego Polacy oszaleli na punkcie żużla, co jest w tym takiego ekscytującego. Ja nie wiem, bo nigdy nie byłem na meczu, ale domyślam się, że można się naprawdę nie tylko na torze, ale na trybunach porządnie na twarzy umorusać, no i potem takiego kibica żużla to łatwo rozpoznać na ulicy. Zgadza się. I mamy jeszcze piosenkę taką żużlową, przynajmniej dla mnie. To jest idealna piosenka na żużle. Prawdziwy męski sport, choć wiem, że jest wiele pań wśród fanów, no to prawdziwie męska muzyka, choć wiem, że jest wiele pań wśród fanów tego zespołu. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Kawał porządnego rocka o poranku, nie tylko dla fanów, ale trzeba się obudzić, bo czasami kawa nie wystarcza. Dziś zdaje się, że patrząc za okno, jest taki dzień, że nawet nasza kawa potrzebuje kawy. 6:30 się zbliża. Pora zatem na skrót najnowszych informacji. Radosław Mróz. Różne szacunki frekwencji poniedzielnej demonstracji przed Sejmem. Według władz miasta w manifestacji wzięło udział ponad 10 tysięcy ludzi, w szczytowym momencie kilkanaście tysięcy. Tak napisał na portalu społecznościowym rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. Inne dane przedstawia natomiast stołeczna policja. Szacujemy, że w kulminacyjnym momencie mieliśmy około 4,5 tysiąca osób. Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej dodaje, że manifestacja przebiegła spokojnie. Demonstrację zorganizował KOD. Brali w niej udział także przedstawiciele opozycji. Była ona wyrazem sprzeciwu wobec wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w sądownictwie. Ustawa o Sądzie Najwyższym o najnowszym projekcie autorstwa posłów PiSu będą dyskutowali posłowie opozycji. O 11:00 w Sejmie rozpocznie się spotkanie organizowane przez Nowoczesną, na które zaproszone zostały władze innych klubów. Szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer informuje, że swoją obecność potwierdzili politycy PO, Unii Europejskich Demokratów oraz wstępnie PSL-u. W Kanadzie walka z ogromnymi pożarami lasów. 37 tysięcy ludzi było zmuszonych do ucieczki. Ogień szaleje w prowincji Kolumbia Brytyjska. Aktywnych jest tam około 160 ognisk pożarów. 15 z nich zagraża terenom zamieszkałym. Z żywiołem walczy około 3 tysięcy strażaków. Z miodem oszczędnie w tym roku będzie go zdecydowanie mniej. Tak szacują wielkopolscy pszczelarze. Jak mówią, wszystkiemu winna jest pogoda. szczególnie tą pogodą, która była na przełomie lutego i marca. Najpierw ciepło, później zimno, brak pożytku. Summa summarum, pszczoły się osłabiły i nie było teraz na wiosnę pszczół do produkcji. Niezależnie od tego, że jak co roku już notujemy dużo zatruć pszczół, a to spowodowane jest używaniem środków ochrony roślin w okresie pozakarencyjnym. Te zbiory o ile będą mniejsze szacunkowo? Około 30%, to dużo. Pszczelarze szacują, że w związku z tym miód podrożeje o kilka, a nawet kilkanaście procent. W Trójce kolejne informacje o 7:00. Zapraszamy. Oczywiście. Wszystkiemu winna pogoda, a dzisiaj, co mam Państwu powiedzieć, wcale nie lepsza. Chmurno, z rozpogodzeniami, głównie na północy i na zachodzie, ale także na krańcach południowo-wschodnich. Ale będzie też padał deszcz, także żeby plusy nie przesłoniły nam minusów, warto dodać, że najmocniej w Sudetach. Miejscami, zwłaszcza na południu kraju, także zagrzmi. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz w czasie burz dość silny i porywisty. No i tutaj sprawa wraca, bo na chwilę było spokojniej. 18 stopni tylko w Suwałkach, 20 w Szczecinie i Trójmieście. Zachwycić się raczej nie można. No chyba, że ktoś lubi spacery po lesie, to jak najbardziej. 22 stopnie w Warszawie, w Łodzi, Katowicach i Krakowie. No i zważywszy, że to akurat miasta, w których raczej się pracuje niż odpoczywa na plaży, to temperatura idealna. Przemyśl i tutaj dziś zwycięstwo, 24 stopnie Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania to, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7:00 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej, tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład delikatna szynka wieprzowa bez kości tylko 11,88 za kilogram. A olej kujawski jedynie 14,99 za 3 litry. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Mega okazje w Media Expert. Do laptopów dodajemy smartfon Huawei. Media Expert, włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Zerwij z limitami! Teraz możesz! W T-Mobile masz nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i internet bez limitu danych. Za 30 zł miesięcznie w ofercie rodzinnej. Kiedy coś robisz, rób to bardziej niż inni. Najlepsza sieć jest tylko jedna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 24 minuty, a nawet 25 pozostało do godziny 7:00. Minutę w bonusie proszę ode mnie przyjąć. Lista osób, które mogą objąć tron w Wielkiej Brytanii po śmierci królowej Elżbiety II, jest długa i liczy aż, uwaga, 38 osób. Ale w pierwszej kolejności jest książę Karol. Jednak od kilku lat brytyjskie media huczą, że to jednak wnuk obejmie tron, ale zanim obejmie tron, przyjedzie dziś do Polski z małżonką książę William oraz dzieci również. Bardzo się cieszymy na tę wizytę. Witamy bardzo serdecznie. No i chcemy też powiedzieć, że my w Trójce również mamy swój ulubiony Kensington i się z Państwem podzielimy oczywiście. 227 trójek, ranek małpa polskiradio.pl to w sprawie żużla, a SMS 71335 w sprawach wszystkich. Powiedziałem Kensington, to proszę bardzo. But we don't need and war. Oczywiście Kensington w audycji porannej 227 projekt w sprawie żużla. Pytałem, czy dałoby się w drugą stronę pojechać i zrobić takie zawody raz inaczej. Tego się nie da zrobić, ponieważ konstrukcja motocykla nie pozwala na to, żeby jechać w drugą stronę, żeby pochylić go w prawą stronę. On jest tak skonstruowany, że można go pochylić tylko w lewą stronę. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. No to wszystko jasne w tej sprawie. Sport to jedyny bez żadnych hamulców, napisał pan słuchacz, pan Łukasz, bardzo dziękuję. Ranek@polskieradio.pl albo 227 trójek, jeśli chcą państwo zareklamować żużel. Jeśli chcą państwo zobaczyć żużel podczas World Games 2017 we Wrocławiu, a konkretnie 29 lipca, to chętnie państwa tam wyślemy, ale proszę do nas napisać lub zadzwonić i opowiedzieć, jak mieszkańcowi Urugwaju zareklamowaliby państwo żużel. Dlaczego to tak fantastyczny sport i czym my się właściwie tak podniecamy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Takie zadanie dziś o poranku. Natomiast my wracamy do sprawy dzieci. Już za chwilę. Zastanowimy się, dlaczego tak się dzieje, że dzieci po wakacjach wydają nam się dużo, dużo większe. Znowu przychodzi to, co dobrze znam. Choć tak wielu modli się, by to coś poczuć chociaż jeden raz. Znowu niepokój, pytania w głowie mam. Z makijażu i z twojej twarzy odczytuję górny kolor znanej flagi. Mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. White, red, red, white. Czekam na słońce w tym dziwnym, zimnym kraju. Czekam na twe biegi, na twej bladej skórze jak cynamon. Trzeba się spieszyć, bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają. Mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. tamta flaga, tak bardzo blada, jak tamta flaga, tak samo blada, tak samo blada, tak bardzo blada, jak tamta flaga, tak samo blada, tak samo blada, tak bardzo blada, jak tamta flaga, tak samo blada, tak samo blada. Proszę się nie martwić, panie Zygmuncie. Podobno sierpień ma być troszeczkę lepszy i tego słońca będzie więcej, ale na razie niczego nie obiecuję, bo odpowiedzialności za to nie chcę brać. Za 17,5 minuty godzina 7. Zapraszamy do Trójki. Choć dzieci to zawsze tego słońca wynajdą dla siebie, bo są po wakacjach wyższe, opalone, mają więcej energii i czasem są prawie nie do poznania. Nasze dzieci, które podczas wakacji potrafią się bardzo zmienić. Niektórzy twierdzą, że to tylko złudzenie wywołane tym, że rodzice przez jakiś czas nie widzą swoich pociech. Ale to, że dzieci naprawdę zmieniają się w czasie wakacji, potwierdzają też nauczyciele. Na przykład pani Iwona Pałuba z przedszkola numer 23 w Warszawie. Na pewno fizycznie się zmieniają dzieciaki, co do tego nie ma wątpliwości, bo to jest taka zmiana namacalna i bardzo widoczna, ale też zmieniają się pod względem emocjonalnym. Bardzo dojrzewają i to jest zmiana, którą da się zauważyć. Zwykle to jest na plus, ale często też bywa, że po prostu dzieci po tej długiej przerwie zatracają te wszystkie zasady, które zostały podczas roku wypracowane. U niektórych dzieci niestety trzeba jak gdyby zaczynać ten proces od nowa. Za każdym razem, kiedy rozstaję się z moimi dziećmi na dłużej niż dzień czy dwa, to widzę, że się coś zmienia. Mikołaj Fox, autor bloga Zawód Ojciec. A w wakacje widzę, że to się dzieje szczególnie. Więcej nawet. Jak wyjeżdżam z moimi dziećmi razem w wakacje i potem wracam do domu, to widzę, jak one się bardzo zmieniły. W ogóle uważam, że wakacje to jest bardzo, bardzo rozwojowy czas, kiedy one się uczą najwięcej. Czy to jest takie faktycznie złudzenie, że tego dziecka się nie widzi przez kilkanaście dni albo kilka tygodni i ono w tym czasie nieco się zmienia i nam się wydaje, że jest inne? Obserwacje potoczne potwierdzają się. Rzeczywiście dzieci rosną. Profesor Jadwiga Charzewska z Instytutu Żywności i Żywienia. I w tej chwili możemy na to spojrzeć od strony naukowej. Chodzi o witaminę D. Witamina D jest potrzebna, żeby zapewnić stałe stężenie wapnia w przestrzeni pozakomórkowej i we krwi. I latem właśnie jest zbieżność tych idealnych warunków. Jest dostateczna ilość wapnia, jest witamina D, która zwiększa jej przyswajalność, no i razem działają pozytywnie na procesy wzrastania, no i wydłużają nam się dzieci. Mamy obowiązek mierzenia dzieci, bo musimy dostosować wysokość stolików, krzesełek do wysokości dzieci. Marzanna Zaborowska, nauczyciel z przedszkola numer 23 w Warszawie. Także mamy dowód tego, że one rzeczywiście rosną. Sprzyja ruch, no bo wszystkie tkanki są wówczas odpowiednio dotlenione. Odpowiednia ilość wapnia, bo jednak je się trochę więcej produktów, które zawierają wapnie. Chociażby więcej lodów się zjada. Nie możemy zapomnieć również o znaczeniu snu, że przecież, no wreszcie bez obowiązków szkolnych, dzieci mogą się wysypiać do woli, a wówczas wiemy, że hormon wzrostu, sekrecja tego hormonu nocą podczas snu również jest taka wzmożona, jak również pod wpływem aktywności fizycznej. To pewnie jest i witamina D, i czas, i wyspanie, ale myślę, że przede wszystkim to jest taka nieskrępowana wolność. Ja jestem zwolennikiem takiej idei, że wyjeżdżamy gdzieś, spędzamy pół dnia na łące, szlajamy się, po prostu rzeczy się dzieją, zbieramy patyki, że w ten sposób dzieci spędzają czas. Przynajmniej moje dzieci w dużej mierze tak spędzają czas wakacji i wtedy, kiedy same sobie znajdują zajęcia, te zmiany takie rozwojowe są największe. To też widać, jak one się poruszają, prawda? Jak nagle są wysokie, wyższe niż były, jak nagle są gie, potrafią szybciej biegać. Od dawna wiadomo, że te sprawy fizyczne są bardzo połączone z tymi umysłowymi. Pamięta pani jakieś takie znaczące różnice, że dziecko urosło o jakieś kilka centymetrów? Mierzymy dwa razy w roku, na początku roku i w połowie roku i co czasami dochodzi nawet do 6 centymetrów różnica jest w ciągu kilku miesięcy. Przez te wakacje te 2-3 centymetry to jak najbardziej tak. Ja ciekawe, czy państwo również tak mają, zwłaszcza jeśli wysyła się dziecko na długie kolonie, a potem jeszcze na dłuższy obóz. A o to, co sprawia, że dzieci zmieniają się w czasie wakacji, pytał Mariusz Krzemiński, 71335, proszę dać znać koniecznie. Można także zadzwonić, oczywiście, 22 i 7 trójek. Pamiętam, jak mój syn, zapytany pierwszego dnia po powrocie z wakacji, po przyjściu z przedszkola, jak było, powiedziałem, że pani wychowawczyni podobno nie mogła się nadziwić, że tak bardzo urosłeś. Na co z poważną miną odpowiedział: ależ mogła, dziwiła się, cały dzień się dziwiła. Zapewnił. Za 13,5 minuty 7. Remember. begin. Our ties used to get stronger day by day. No one could have win. Girl, since then we've come a long, long way. It's love. Za 10,5 minuty, godzina 7. Za chwilę obudzi Państwa Helena Przepodobna, oczywiście, no bo to poniedziałek i tutaj nic się nie zmienia. Przechodzą bardzo ładne propozycje Państwa w sprawie żużla, ale także teorie i w zasadzie troszkę praktyki też na temat tego skręcania w prawo. Ależ kawał porządnego grania. O poranku bardzo dziękujemy. Ktoś napisał, dzieci więcej śpią, więcej biegają po powietrzu, więc więcej jedzą. Dlatego rosną w wakacje. Tu nie ma przypadku. A jeśli ktoś z Państwa wysyła na długie kolonie swoje pociechy, to warto się umówić, że w dniu przyjazdu zakładają taką lub inną koszulkę, na przykład niebieską z takim lub innym napisem. Wtedy łatwiej będzie rozpoznać. Bardzo dziękuję. Urywki z kalendarza. Za 7:07 to czas dla Joanny Kołaczkowskiej. Drogi Tadeusz, piszę do ciebie, bo mam wrażenie, że nie ma cię od tygodnia. Od momentu, w którym woda wypłukała cię z mieszkania, a poręczy, żeś się nie przytrzymał, nie wróciłeś. Postawię kropkę, żeby nie myślał, że nie potrafię. Tadeusz, życie płynie, a tylko ty na tym tracisz. Nie myśl sobie, że... Dobra, po prostu nie myśl. Wykrzyknik sobie postawię, żeby wiedział, jaki mam nastrój. Tu wszystko na ciebie czeka. Ja nie wynoszę śmieci, nie ścielę łóżka, nie sprzątam. Wszystko na ciebie czeka. Ja czekam. Wracaj. Wracaj, po dwakroć wracaj. Pamiętaj, że 17 lipca, czyli dzisiaj, urodziny obchodzą. Danuta Rin się urodziła, znaczy miałaby się, bo się urodziła wtedy. 17 lipca również Donald Sutherland i przede wszystkim 80. urodziny dzisiaj obchodzi Stanisław Tym. Och, musisz to wiedzieć, to jest bardzo ważne. Przepraszam, że nazwałam cię ostatnio łachudrą oraz w sposób niewypowiedziany, a tylko w myślach. Nieważne, wracaj. Okej. Okay. Bardzo ważne dla mnie mężczyzna. Okej. Okay. Jak ja mam zaadresować, jak ja nie wiem, gdzie on jest? To jak ja mam do niego teraz... Nie, no ja po prostu z nim oszaleję. No i po prostu zniszczyłam kopertę. Co za człowiek. Tadeusz, ja nie znam twojego adresu. Wyślij mi twój aktualny adres, żebym mogła wysłać ci ten list. Okej? No mam nadzieję, że dojdzie. Pani Joanno. Joanna Kołaczkowska, bardzo dziękujemy. No i tak jak mówił w rejsie, tak się urodził. W lipcu, w drugiej połowie lipca, 17 dokładnie. Uściski, panie Stanisławie. A przy okazji pozdrawiamy wszystkich kaowców, którzy właśnie zmierzają do pracy. No, chyba gimnastyka to pierwszy punkt programu. Za 4:07.